مرگا کی ومنهم اوزنی داغینا من آسوکو آغرقنا چه غرقل منگا بدریاب کی وما کان اللہ او ندی اللہ تعالی لیظلم اهم چه ظلمکو فاغی باندی ولیکن کانو لیکنو آغی انفسا هم یظلمون چه بخبلو زنونی اخبلا ظلم کو مصرل الذین مثال لآغی کسانو اتخذو من دون اللہ چینی سلیدی بیدا اللہ تعالی نا اولیاء مددگاران کمسلی لان کبوتا پشانتا دجولا کی دی اتخذتا بیدا جوڑکڑے دے کورا وائلنا اوہن البیوتے او یقیناً ڈیر کمزورے دکورننا لبیت العنکبوت خامخا کرد جولا کی دے لوکانو یعلمون کشردئی بوئی دے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یعلم قوت ما یدعونا فاچ دی را مدد کئی من دونی بیدا اللہ نا من شیر آدس سیزنا وہو العزیز الحکیم او اللہ تعالی زوراورا او حکمت والا دے و تلک الامثال او دا مثالنا نظر بوها للناس بیانوی منگا دفارد خلقو وما یاکلوها او نپویگی بدے باندے اللہ العالمون مگر آغا خلقا چه غیبویگی خلق اللہ السماوات والارض پیدا کری دی اللہ تعالی اسمانونا او زمکا بالحق بحق سرا یاد پارا دا سرگند اولو دا حق اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً یقیناً بدے کے خامخان دلیل دے للمؤمنین دفارد مؤمنانو اُتلو اُلو عَلَى مَا اُخِيَا إِلَيْكَ آغا چوائے کول شدادا من الکتابی دی کتابنا وحاکم اسوالا او پابندی گوا دموزا او قائم کا بلنا اللہ تا ان اسوالا تا یقیناً موزا یقیناً بلنا اللہ تعالی تا تنہا عن البخشائی منگوی دبی آیائی والمنکر او دن آرواؤنا ولذکر اللہ اکبر او خامخان بیان ولد کتاب دا اللہ تعالی دیر لوشی دے خامخان کتاب دا اللہ دیر لوی دی خامخان یاد ولد اللہ تعالی دیر لوی دی وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهَ تَعْلَى بُوِيگِ مَا تَسْنَعُونَ فَآسَ جِتَاسِ جُوڑوئی وَلَا تُجَادِلُو او بَاس مباحثه مکوئی آل الکتاب دا آلی کتاب سرا الا باللتی مگر فاغ طریقائی آسانو چاڑی را خستارا الا الذین ظلمو مگر آگا سان چه ظالمان دی منو امد دینا وکولو اوائی دیتا آمنا باللتی ایمان راوڑ دے من پا آغسا ونزل ایلینا شراوڑ گل شمونتا ونزل ایلیکم اورا لگل شویدی تازوتا و الہونا او الہ زمونگا کارساز مددگار زمونگا و الہوکم واحدن او الہ کارساز مددگار ساسو یکی او دے و نحنو لہو مسلمون ہم خاص اللہ تعالیٰ تا اغاڑا کی خودن کیو مخ کے آیت کریمہ کے دلیل نقلی دا حضرت شعیب علیہ السلام ذکر شو شعیب علیہ السلام اللہ تعالی د مدین خلقو ته لګلو مدین یو لوی بین الاقوامی انټرنیشنل مارکیټو د ټوله دنیا کاروباریان باپاریان تجارت پیشه خلق غیب راتلل سسیزونا ده تجارت اغبه رادل علبه بی خرس کرده او سنور ده ضروریات و سیزونا بی ده آغا ده نواغستل او بل ده ده بی اوڑه ده ده یولوی مارکیل کرده دلو خضر شعیب علیه صلاة و سلام اللہ ده غی کوم تاولی گا دا غید حقایدو او د معاملاتو د اصلاح دا پارا کلا چه حضرت شعیب علیہ السلام را غی فقال یا قوم عبداللہ ورجو لیوم الاخر شعیب علیہ السلام چه را غی اغد اللہ دا وحدانیت آوازو لگو دا غید عقیده اسلام کولا او دا غید معاملات او اسلام کولا ځکه چې غید معاملات او کې ډیره لویا هرا بیري جوړ کړي وا ډیره واټه پدیانه دي جوړ کړي وا حضرت شعیب علیہ السلام د دې دواړو سيزونو دا خطرناکو ندائجونا اغی خبر کرده او دیووی چه ورجو لیوم الاخیرا دا اخیرت پا رزبانی اگیده و ساته ای ولا تاسو بالاردی مفسدین او پا ملک فساد که اونکی مگر دی فساد اغی پا دوا جسما کن چونکه مشرکانو لچه حضرت شعیب علیہ السلام د توحید مسئلہ بیانولا نو دا غیب عقیده بانی رد کی دا نو دا آریو لارا کی دا شکال جبا فکم لارا بانی خلق راتلل او مدین تا چه کمی لار رادلی نو باغی بانی بی خلقی نو لیو او دا بی وطاوی چه دی خار کے دی ملکی او سڑے پیدا شوی دی سناشنا خبری کئی او دا خلقو اکاید چی دی یغی دا غلط وائی نو دا آغا خبر وانو رئی او دا غن متاثر نشئی تو خلق بید شعیب علیہ السلام نمنا کول نیو بساد خواغی دا کو یعنی دا حق نا خلق مناکول او دا حق پرست نا خلق بدزناکول او اڑاول دالوی بساد دے و اذا قیل لهم لا تبسدو فی الارض قالوا انما نحن مصلحون کالا چدئی دا اوگلشی جب اساد مکوئی پا ملکی نو دیوئی منگا و اصلاح کرو فساد اسو کو خلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمنا کول او دا بید دین خلاف دا بید دینی پر چاری کو او دا دین او دا دیندار و خلقو دا بدنامول کوشش کو اصل فساد دا دے دویم فساد دا آغی آغد آغی معاملاتو کیو چه کم تلل بے کل دا بلن بے جا غستل نو زیاد بے غستل او بلن بے جوار کل نو کم بے وار کل دا فساد کو گڑونے کو دوکے کولا د شعیب علیہ السلام د فساد نه منع کوله لو پښتانه وایي رښتیا ویل له پیر مذهب کنځل دي بعد د دې لپاره داسې یو لکه چې دې کنځل کول نو دوی یې مړه دروژن سړی دروونه وایي دا څه جوای دا دروغ وایي نو الله رب العزت وایي زلزله مې پیراوستا تو فاز باہو بیداریم جاسمین اللہ بزمہ کر اخلاص کرل او داز دردناک عذاب پی اللہ تعالی راوست چه بزمہ کا بانی چکون لگل او داز اولتا پولتا جن ادرسا ہوا تو او زمہ کے لئے اخبیر اخلاص ہو لی نیو دینا اللہ ویو آدم و سمودا او آدیان و سمودیان دینا مخی آدیان سمودیان پیرشیو اغید اللہ پیغمبران را لگلیو حضرت یہود علیہ السلام اللہ آدیانو در لگلیو حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سمودیانو در آلے گلو دا دیر تندرس کو منو او پا فند تعمیر کے دی دیر لوئی مہارت حاصل کرو چی دا آئی دا فند اغنق نشانی اسم پا آثار قدیمو کی مندلکی گی وقد تبین لکم او خامخا یکینان کارشیوی دیتازو دا من مکا مساکنیم دا زینو دا سوگنو دا اینا دیر لوئی نخ نشانی دا خپل مہارت قائم کڑے وی نس جلو شو نا اغی طاقت بچ کردو او ند اغی اغفن مہارت اغی بچ کردو د بچاو شی چون هغه د الله دینو د پیغمبر دعوت منلو او د الله تبارک وتعالى دین په خپل ژوند کې لاگو کولو دوی مخالفت د هغه کوونو انجام یې شو مشرب کاکا دا ورسره انجام دی ظلمونه کول دا مڈولا کے باجاوڑ کے معشومان بانے میزائل راوشتے دا تحجد و ٹیمو دا پشمنی وقتو او میزائل راوشتے او اغی غریبانان للاس داز اخپخ پکڑا پا جامعہ اوسا کے اغا معشومان بچائی دا اغی دلاش پتا انو لگی دلا ماتر گولای بی رشتی اوری بی بلکا ده غریبانانو ده لاش پتا نلگی دلا سوگی خوشحالول ده بیخ بنیادوزا لکا سنگا چی ده اولای هغه مال می سوال کړو عمل ګرو د یاد دی ما یا الله په دماکه ما وځو الله الله دا هټ ډیک بیماری به مرا والا چې دستی منشي الله تعالی دا سی بیماری به ولاګو چې روړیا ګړیا شي او مړی کینا او ذلیل شي او چې دا زی آیت او رضی چه بیا ول خپل خپلوان خوال و نرازی ما یا اللہ دا زی بیماری بیو لگاوا او دا اللہ پا فضل چه کم بیماری پا ابراحا لگی دلوا چه ردی دا نشورو او جسو یمن دا رسیده نو اندامون زائب زائب آنی پریواتلو ټوټه ټوټه کېده اندامونه پرې واتل په دې باندې ماغه بیماری لګېدل دا بدن ریږي آ دا ابراهیم بیماری به لګولې دا الله تبارک وتعالى دنیا ته خېجه ظلم انجام وګوري اوس هم که ظالمان د ظلم نه نرسو کیږي او د دینه عبرت نه لې لړې لوی بدبخته وي داوود الله رانی ولر ځان د اخلاص کی د دنیا طاقت راشي او سوي د بسنوایي یا زمونږ خپل دی نو الله تعالی وایي ته بچکه د چانه دا ته جر چانه بچکه ته بدل سو کی چې ما راونی او راشه د زمان اخلاص کا اخلاص دی کی کنه الله راونی او الله نه اخلاص کی آغا تا کدونا آغا کودونا چه چاوالا پوشپنائی کولا نو آغای دیو دا اللہ نخلاص کی کنا را دیشی اللہ و ایوام لیل امین لکای دیمتین زمولتا ورکا وما دیتا دس وقت پارا و این لکای دیمتین یکننا کرب زمادیر مضبوطے زما تدبیر زما ګرب مضبوطه او الله و جزيونهم نو الله و زما دني ولونه سوګني ول نشي ګوله هاو د زما رتلون دړلون الله و سوګ دړل کول شي ولا یوزګو وسایګو احد وسایګو احد د الله رتلون سوګ دړل نشي ګوله جسنگ اللہ دڑل گئی ولا یوسے کو دڑل نشی کو لے دڑل دا اللہ دڑا ہوندی حصو کا دا اللہ دڑل سو نشی پرانی زرے آب بریلیان وائی وجی جسے پکڑے خدا تو چوڑائے محمد خان نا وار گدر خدا چا وی زبین الاکوامی اید میلادون نبی جشن مناو دا جامعه زرنا پلانی پلانی زرنا بولا علماء رازی ما ایتاقا خوشا لگا دا جراج مشو دا دا پا در نیجا دار کو دا خوشا لگا اید میلادون نبی مناو مو دا دو خلق با وی بین الاکوامی صدا بانی با اید میلادون نبی مناو ما ایتا دیگا مزفرودینو مناو کرو ها دا جه بده بانه دی بیازان خلاسه ای اللہ تبارک و تعالی چه راونی وی داغ بریلیان وی چه جسی دی جسی پکڑے اللہ جسی پکڑے خدا تو چوڑائے محمد جسی پکڑے محمد تو کوئی چوڑا نہیں سکتا وی چه خدای راونی وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بید اخلاس کی او ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم راونی وی نبی اسوک نشی خلاص ہو دے حدہ دا عید میلادون نبی داغی پیداوار دے دا داغی پر الیانو دا دای پیداوار دے ادا ٹول دای خوش آلی دا نور سنی دا داخل خوش آلی و عجیبا خبر خدا بریلیان وای جشنی غیلاد عید میلاد النبی ازمونګه دیوبندیان حضرات وای سیرت کانفرنس دده دا سیرت کانفرنس هم بغیر در ربیع الاول نبو بلا میاش کی نی ولکه خو آغا عید میلادون نبی مناوی خونم دی ولا بدل کرده دکانا مرا لکه خلقی رشوت دا چای پانی وی او سوت منابا وی سیده کنا او سی گانی را دی جاری نوم گیا خودا دا آغا نومون را دی کنا د جنوم دی ولا بدل کنه ولې حکم بدل شه چې چېرې مونږ اوالې چې عيد میلاد النبی دا په شپږ سو کال کې اچانو مناو کړي دا اچانو مناو کړي دا شپږ سو کال بعد څنګه سو چار سن هجری کې مظفر الدین د مصر هغه دنیا پرست مولیان را جمع کړل اغه ته وی ډیر زیات بدنام شو مخالګو کې صدا سي اولار را لو ګوري چې دا خلک وایي دی په پیغمبر میندې او په دین میندې هاي وی وو سانجه زو چار سن هجری کې دا بدعت هغه پیدا کړ او هغه مولیان ولا چې دنو دا مې بل قائم کړ دا نه د صحابه سنت نه را تابعین دي نو محدثینو کړی دی نه ائمه مجتهدینو کړی دی دا د مظفر الدین یا مصرف بادشاہ سنت دی او دای چې کوم نه داغه په دین دی ودا کوي دا شه حدالی غیابی په دی باندې ځان سبا کوي مشرب حد خذو ظلم یو کا او کا او کا الله راونی وو نجاو اس کی تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرد اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ ایسا خندگام اس کا اللہ را نیولا دے او دا سب اللہ نور ظالمان مراجوی فریدی اللہ تعالی یوم نا اللہ را بولی لدوائی فاس ماوتا ویلو اللہ وائی چھے پز مگا کے پسات کہ ان کی مگر دائی نو هغه ولا کېدل نو درو جنتیا وګړه دا کو نو زلزلہ به الله را وستا نو الله تعالی زمه کې له پړ مخ راغلاج کړ په زمه کې چګونه لا ګول مردار شو او دا سي الله وی وا ادم و سمودا او ادیان او سمودیان وقد تبین علیکم مم مساکنهم او خامخا یقینن کار شوی دی تاسو دا د زینو دا سوګونو دا غینا سمره لوی لوی پاخه پاخه عمارتونه جوړ کړیو او هغه کې سمره د لوی مهارت مظاهره کړو وا زینا لهم الشیطان اعمالهم اخستہ کړیو وای دا شیطان عملونه دا غی شیطان و د اخستہ کی کړه دا دې د عيد میلادون لبی مناوي ځان د عاشقان رسول نه وای دا وای موږ عاشقان رسول یو هدیو باندېان خو اورس مبارکوم مناوي کړه دا وای د حاجی محمد امین اورس دی د ټول به دیو باندېان نی راځما دیو باندېان چې د دې سړیا خدا دې ځان ته وای وای در عبدالرحمن بابا غرس دی پیخور کی نو ټول دی نه دی وباندیان نی راتا دی صبر یو خودل چه دی زان دا دی وباندیان وای پسو زو بدیم لو پویگا چه دا نم زان دا رسالی او رو رو منگا کیون چه دا نو کار رو رو پیدا کی گی رو رو منگا هم چه دا نو داسه رو رو کبلا بدلو حاجه سو شرکو کی ناغیل اول تاویلات گورو او چیره نو کالا و ایده پلانی دا که سیرت کام رستی ناغیده با خطاب کو و غیده با خطاب کو دا طول ارم دیده که چیره نو لیگیا شوی دی زمان خورور دا دین دی و دا میمان دی و دا میاکی دارا او اللہ در آلا چیره نو استقامت را گی جب دا مر شم چی پار با دی نالوزون چه باز ار بانم یه کار دی دا کار نه با چه سمی اکیده و چه آقی باندر علاله مرگ راولی بسو او چه بریلی دا می په بدعت کولو باندې بدعتي وي او مشرک ته به مشرک کولو باندې مشرک وي. نو که زما ملګری بدعت کوي نو بدعتي به ودوام، که شرک کوي مشرک به ودوام. قرآن ولې جانو نه لګره او چې چا شرک کوي مشرک دی، او پیغمبر خو نه جانو نه لی او چې چا بدعت کوي بدعتي دی. نو که چا بزان باندې هر کس منو میخی خو چې شرک وکنه مشرک وای، چې بدعت وکنه بدعتي بوي، نو دیګه سړي تاسو صفه خبره را. قرآن د جانو نه لی، پیغمبر د جانو نه لی، بچه سوگ یو کارو گی بس آغا باغی بانی بلو لکی گی. وزینا لهم شیطان و اعمالهم، اخیصه کری دی دی دا شیطان عملونا دی دی بسد دم آن سبیلی، نو بند اکرل دی دا غسی لارینا. ویدن ان زمانی خنور اعمال دی چی شیطان خیصه کری دی. وزا سبا وایو سبا پی دوست سبا بلتیم و سبا بلتیم و طول پی اوزال چوام بیاران درس پادی کی گی. فساد دم آنی سبیلی، بز بند کرل آغی آنی سبیلی دسائی لارینا، و کانو مستبصرین، او آئی خا اکل من بولگان نو چه نوڑای پا بوز مندلا، نوڑای خلید مندلا بولگان نو خو خیارو د دنیا د پاره چې دنو اړمی چې ازونه الوزي او چې دین د پاره شین بیا کول ول واحد نشي وې د دین د پاره ودا ګورا نو مریخ دا ورسېدل او چې دین د پاره شین بیا کلمه باینه کویږي د دنیا د پاره هو قانون مستفسرین خاګل مندو خپو یو د دنیا د پاره خو باندې خبرونه کی لوی بیرستر ووی د پاکستان او د قانون دانانو د وکیلانو صدران به باندې شوی اچ بیا یې کین او دوای ته صورت اخلاص وای نه بیا ونه وردی د دنیا د پاره خو قانون مستفسرین خو خیال عقل مندي ور دین د پاره بیا دای چې صورت اخلاص ونه وردی انو موز نکی کنه نو موز نکی و کارون و پیرون و همان دا دری واردن را جدا کن دا دول آغاو چه دا صدارت دا وزارت او دا دولت پا نشک جیرنو مسشویو او دا حق مقابله کروا چا دا کرسی او دا تخت نشخت لوا چا دا وزارت نشخط لیوا او چا دا چرین دولت نشخط لیوا اللہ وی و کارونا و پیرونا او کارونا و پیرونا و آمانا و آمان کارونا دی مخی کڑا دی زکا چی دا دی موسیٰ علیہ السلام دی دروزیو دا اخپل و بکی چی کمدنو دیو بکی اول را کاغی دیو اول را کاغی وی نکن عرص عرص مو آیا کنا سوایا سبریدا وام آو عرص و پا یومو کنو آما پا یومو کبا یو سوام پا بلمو کبانی و بیا بلو آما و کارونا و پیرونا و آمان حضرت شیخ القرآن سے وی چیزا اللہ تعالی سورت اللہب کی دا ابو لہب بانی ولی چیزنو لانتوی لده چه اصی نا چه ده دین با معامله گره چه لحاظو که آن چه ده پیغمبر ترده قرآن نده پریخه آن چه ده پیغمبر تندار ده قرآن نده پریخه نو پا دیگه برا چه لحاظ نکه دیگه برا چه خیال نساتی باز خو چه کما مسئله ده اوکراو ده غیده لانده سوک راتلن نو بس راغی که زراتلم نو زراتلم که تراتلن نو ترالی آسوک جرالی وکارونا و پیرونا او کارونا و پیرونا و آمان و آمان دا ٹول آغاو چی نشو دا خطلوا ولکد جا موسا صاحب البینات داسی بسی اللہ داسی نران دیگی ہاں وی سکل دورانی بکار دے ہاں فرغون لچی دینا وی موسا بکار دے دائی ور بسیم ماور علی گلو آغا چی دا آغا بلکل دا آغا دا آغی لوی حسلی دا نرطوب او دا بادری قرآن جنڈی ادرولی دی دا دازی هنر زوانو چه سار با گیده پیروان با لا تخت نو را رسیدلی چه موسیٰ علیہ السلام با دا اولار و مخیدا و یا اللہ دنم اخلاص کا پیروان ویچه دا سپا کاتا بانی اوڑی دلی اما و چه سنگ برانی نو موسیٰ علیہ السلام با دا بیا که خورا بیا که خورا سلویخ کالا ها؟ سلویخ کالا کی اغا بدل شوه نو امونگ آر افتا کی با جدا جدا رنگ راوزو جدا جدا رنگ راوزو ایو و ایداد دار دنیا تا تکازا داو داد دی وقت تکازا داو سو کو ایداد دی وقت تکازا داو حرام با حرام برواجی نتو با ادای دا حرام نو وی ندا دو وقت تکازا داو ناروا بروا کې نه دا وای دا ناروا نوځي وای دا د وخت کازه ده زمونږ یو حضرت پکاته ستابا نن یو دوه کال مخکې بیان کولاسي نو یو کس و داسې موبایل نیولو نو هغه دې داسې کړ چې مګوا ناروا دي ها ناروا دي وی اغسی و ازدازی جگه پر رنگارنگ تصویرونو که رازی مای چه پیغمبر با بل راغ لینو چه زباق بدل شو خیر دیوسو زناستم یو بل حضرت بیان کو آمال ویسیار که بریوی ایو کسو آغا دی ویسیار که مره راوڑی ودی سیولا گوله ویده بز سواد تا وڑما وی ما تا مور ویلو چی داغی ریگارڈنگو که مون بی بیا اولو حاکم حضرت شاق بیان کو او دا وی لرک خنزیرا جمعات که وی ناروا و حرام که آقا کل دا سایت دا گیناس و غم مولاو طول تکریر که آقا او جادل طول تکریر که او جادل ما تا بیا ولی ویده او جادل وی جین خط بیزتی میو شوا وی مور را تاویلو چی دا برال راڑی ماو دے خیر دے نو مای غلط آجی کولا کنانو او دا آقا کس دا سی کاروائی روانو وی اللہ خیر خدا خیر چی دا آقا مال پی دوم را سخت و غصا نو آقا مال نارواو نو قص رواشو نو چاو بی چی روادی بسا چاو بی لکا شرعی دلیل حرام خو حلال حلال خو حرامول او حرام حلالول دا الله نبی وی پا الله قسم چې بیا به شهد نخرم الله وی یا ایو النبیو لما تحرمو لما تحرمو ما احل الله لک کم شی چې دلا الله حلال کړی وی فزانی ولی حرامې ولی باندې فزان دا ولی دا دا شاد اخرا و کپاراور کا قسمات کا حلال شے پزان مانی آرامی پیغمبر دا اختیار نشتے یو شے آرام دے اگا چا حلال کو چاو تا حلال ہو جائے زوئے سو گیا لانے داو آم آم تا سو گو رہی تا پیس بک کلاو کہیں با دیکی با دا امیان و نمولیان دیر رازی دا امیان و نمولیان دیر رازی او خدا اغای خپل خپل پروگرامی یاو خوی اصره ده زبا داو هم چه اغای پیغام ورکی دنیا دا ورکی دا اغا ستینی پیغام ده اغا چه دنو رسی دا قرآن سنن اواد رسی خدا دې دا کې لار کې ولای تا کا ودا هغه دې کې روډ کې ولار کړه سودا دې دا کې چې کوم نن به ټکې ناس کړه سودا هغه دې داسې دي داسې جایز دي دا چا جایز کړی دا په کوم کتاب کې جایز یو مولا خورا والا یو مفتی را والا چې هغه وای چې دا جائز دي چې تاسو وګورم چې په کوم بنیاد جائز دي څه جائز دا تاسو کې دا څه گئی را خلکو صلی الله علیه رحم وګرورا بس حرام حرامي زو دا حرام و ما ګنا و توام غلط ور توام کزي خپل او کوم نو مو غلط دي کپل زما کادا کې دا سکارو کې نو غلط دي ولا و دا جائز او حلال و ولا نارو او درو و دا شي ولقد جاء موسى بالبينات او خامخا یقینن راغلی وای دا موسی علیہ السلام په واضح دلایل سره فاستكبروا بالارض نو غیزان غټو غنه په ملک ځان غټو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې لاړ شه چې چا دغه تصویر ولید هغه روان کا چې چار درې مجسمه ولیدلا د ګډینا د لړګینا هغه ما تکا او چې د پوخ قبر ولیدا هغه پوخ قبر چې نه هغه ما تکا او کچا کا په ماده د الله نبی دا ډیوټي حواله کړو زګر دې درې واړو سیدونو نشیدنه شرک جوړیږي د دې درې واړو سیدونو نه د شرک ابتداء د تصویر نشوي دا آغا دا حضرت نوح علیہ السلام دو کوم آغا پینزا بزرگان لنبانے دا آغای تصویرون رو پڑا شیو پا دیوالو دو بانے لنبانے دا شرک ابتدار تصویر نشوی دا پا دا شیطان دا تصویر نا دا شیطان دا تصویر نا شرک نجوڑی گی دا چیتا دا داسی یو قسم و تصویرونی نی چاغ کولې ټو پټګه بسري لوی لوی جامع چولي خمزیدار خپل ګيري او خید سنت مطابق د شریعت مطابق کپڑی وي او خدا سي ناشتي چې دې د ازیا تصویر وي وي دا وي د ثواب د بارا مې خپل کدا عالم د بزرګ تصویر دې صحیح ده کنه د شیطان تصویر زو خپلې دا دې ولې خپلې بیا آغا تصویر رو رو چکم دنو آغا برا لڑشی پلیکس تو خیجی پا پلیکس بانی جدا سے او گوری نیو غٹ پڑکے والی یو غٹ مولانا سی علم بزرگ او شدید آسے پلار دینو دازی کی نمونگ دیتا سلامی حضرت نر سڑے بادر سڑے ها بیا چې دنو اغین رو رو رو رو رو رو مجسمه جوڑه شی بیا چې دا سیزی ویدهو دا حضرت سی مجسمه دا دینا شیر جوڑ شکا نا جوڑ شکا نا دیو ناکار سڑی تصویر آغا بسو کل کی آغا دا بسو کچه راسو کی آغا دا بسو کسار کتا کی دا شیر جا جوڑی گی دا هم دا دی بزرگ دا تصویر نا جوڑی گی دا داسې کنه را داسې ها الله رحم وکړي ها سیف الله خان خان دی زه عام خبره کوم زه عام خبره کوم زه دا خبره چې کوم تاسو ولا په ذهن کې چې ګمنلو کسان مو جوړوي ها په مازو کې والا کسان مو جوړوي چې دا دې پلانې بیا دې ډینګلې و دې دا زه عام خبره کوم کې یو کس غوري مو دا او تړل نو بس بیا خو د نورو لپاره جایز دی هغه یو کس د پاره نه جایز دی کنه کې یو کس غوري مو تړل چې زو ام پیروان متکبر او د تکبر په پیروان کې او دې باندې هغه تبا شو دته وای چې با خو یو پیروان ته کبر کړی دا بل چانه دا کړی کنو سو کین واغه بداسي نه نه تا کبر مو تا کبیر انسان به تبا کیږي نو کاغه پیروان کې وی کاغه ببل کې بل کې و تبا کیږي صحیح ده ګانا دا څه خبره چا پوری تڑی ما مازو کے دا ہوا یا چی دا خبر سو کم کئی دا کار سو کم کئی ناروا کئی یا ناروا کئی ناجائز کئی حرام کئی دا دی وقت دول نلوی رشتیا دا دی گوری خان بوش وی دا دی وقت ندی دا دی وقت دول نلوی رشتیا دا دی چی دی بارا کی بلکل سو کم خلنوازی ما قاعده خاموشی ده هر یو انسان وای که دا زوام نکی دیشی جس اگران خبش هر انسان دا زن سر مغلو که ترده ده رو را رشتا میرا خدا کی خدایی سی چوٹ جائے چوٹے مگر نحاس سی دامان مصطفی بس زبا دخول و امال و سر اللہ سا غزما اول دی با ما سر ایس سکنی یو زبا ایم از ما اعمال بید اللہ دالت که بولار دکا خبر بید پس اگو با روپی لارده نو اغیزان غٹو کرنا پا ملکی وما کانو سابقین او نو اغی مخکر که دونکی زما دا عذاب نا سمانا چه زما عذاب بر بسراغه اغی دینا مخکر تیختاو نگلشوا چه زما عذاب دستو پر خلو دهی مخی او دخت دل نو وما کانو سابقین انو وغی بچکی دون کی دا اللہ دا عذاب نا دا اللہ دا عذاب نا نشی بچکی دی نو فکلن اخذنا بزنبی نو اریو اونی سمنگا پا گناہ دا غصرا اللہ وی اریو می دا غصرا پا گناہ رونی و چه اریو کی کم گناہ را تباہی او دا اللہ دا عذاب سببو اغه می باغی راونی و الله وای نو فامن من ارسلنا علی حاسبا نو زنی داینا رسولکو شراو پیراو لګه منګه پاغوانی احاسبا باران د کانو نو در اسلام په کوم باندې د کانو باران راوړو فامن من لغزت سیا او زنی دا اینا آغسو کو چونی سلو چغی دا عذاب دا اللہ دا کهر چغا پیرا دا چا بلا سنگو چه سنگا بی کری که اوال شوا دا غدی در دل شروع شوا لکه دا صالح علیہ السلام کوم و دا شویب علیہ السلام کوم و من امن او زنی دا اینا آغسو کو خصفنا بیلار دا چوٹم بمنگا آغا بزمکا کی کارون سچلے وصراو کو بزمکا کی اوٹم با ومنم اوزنی دا آغینا من آغسو کو آغرکنا چه غرکل منگا بدریاب کی توپان کی پیروان او دا آغا کم دنو حال اسلام کم اللہوی غرک مکڑا ندا چه اللہ سو کل نظلم نکو وما كان الله ليظلمهم او ندي الله تعالى چې ظلم کو پای باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وای چې په خپل ځانونو یې خپل ظلم کو الله وای په خپل ځانونو یې خپل ظلم کو ما به ظلم نه وکړي ځان یې خپل رته وای کومي دورسو چه کم شیل تبایو ده علاکتو اغیر ده گوتیا چولی وی تبایشو یو سڑی دوائی کوئی ده مزا مخی ده وی زمبه ولکا مزا کوئی ده ده وی زمبه چه پریوزی و دن تبسو ہے چه دادا ده کس چه چاو ده مزا ده دو غردو کنه ده اختزان بخبر تبایو آو دوی چه مزا کوئی ده نو آغا زان بخبل وردانو اللہ ویدی زان بخبل تباکونو زان لی خبل اسباب دو دوائی پیدا کول ولیکن کانو انبوسا هم یظلمون لیکنو دای چه بخبل زانونو اخبل ظلم کو تا دیولی تباشو اکیده دیر کمزور وکنا داسی اکیده واشی آغا دو بچ کولو نوار دا سی اکی دیوالا کتو جولا کی جالا قرآن ذکر کئی دا چی دا دا غدا اکی دی گوگنو اوٹنو کی دا جالی مالی چولی یا اوٹنو کی تا دا خیل لوی لوی اخپی یا اوغی کی گردی را گردی نو کور خو چې سړی جوړی و چېره باران نه به بچ نو دی د باران نه بچ کوي سړی د پاس ځان له چته جي چې د نور نه بچ یم دی د نور نه بچ کوي یاره چې د یخو واګانو نه بچ کوم دی بچ کوي یاره چې محبوظ یم د دشمن د غلغدو نه بچ دی بچ کوي د دې کور څه مطلب شي دا د مشرکه کیداله قران دا وګوره قران دا وګوره دا مشرک سره څوک دی مشرک دا وایي مشرکه عقیده سره له جوړاګي جاړه مړه دا د سره ساله عقیده دا ساله عقیده مړه مثل الذين بِسَالَاءِ گَسَانُ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ چینه سړي دي بيد الله تعالی نه اولیاء مددګاران دي قران ساجيبان داز دي مثالونه نورم ديو خو دې دا یو ده بالکل هغه مثال ذکر کړ چې یو داز شی او د اوخو ځای په ټولو کې کمزور یو د مشرک کې دا داز دي آغا شیع پخپلا چه کربول مربول ورپسی رازی نو آغا دا اخپی داری رازی کهیم آغا اخپلو جالو کنو خلی اخپی اخپلو جالو کنو خلی چه سو تختی اغی گیر کردی بازارا شیع کڑپ وی خوری بات رای کائی مشرک دخپلی اکیدی دلاسه تبایی دخپلی اکیدی دلاسه تبایی اتخذو من دون اللہ اولیاء کم اصلی لان کبو الله وی مثال لاره اتحاد د بیت جوړ کړه دې کور د ځان لخپل کې کور جوړ کړه دې د ځان لخپل کې عقیده جوړ کړه دا چې دا زما عقیدت ته او دا زما محبت ته او دا وسیله ده او دا برکت ته او دا ځان لخپل کې عقیده جوړ کړه دا جوړه کې یاله جوړ کړه دې ایمان اتحاد د بیت وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ يَقِينًا ډېر کمزورې د کورونو نه لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ خامخا کور د عنکبوت دی دا کور په ټولو کې کمزورې دی د مشرک کې ډېر کمزورې کی دا دغه شی دی الله وایي دغه تو وګوره لو كانوا يعلمون کشر دی پوي دی کدې خو پوی دې کنه په دې باندې دې په دې کوم ځای پویږي هغه وای دا وسیله راکو اذن له وسیله جوړ کړی دا ما نه عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ها خانوم وای چې ما نه تو یې کام اس لیے کیا ها یو بزرګو کې سامنے نجات ہوتی ہے ان کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہوتا ہے ان کے وسیلے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہو جاتا ہے میں وسلت زمر نہ ہو غریب میرے خبر کرا دا اللہ وی دا ابو جال وی زڑیا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مون بندگی نہ گور دای مگر دے دا بارا چھ دے مونگا اللہ تا پا درجہ کی نزدے کئی ومائی دے دینا نرے خبر چه دا اللہ تعالی وی دا ابو جہل ویلو ایلانا غریب سا خبر دی ایتا سا پتا را ایس سریا دا فٹا گئی بابا نوی چه اذا تحیرتم فی الامور پس تعینو بی اصحاب القبور کلا چه دا سکارونو پریشانی در تراشی پس مهم که سکار که پریشان شی قبرونو وارا سر امدار وارا ها؟ کورونو وارا سر امدار وارا دا غنی دی غیلی دا لگ مهم دین دا مهماتو گراشی وی بس تعینو بی اصحاب القبور او وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلی دی نعوذ باللہ من ظالم سبحانکا حاضر بختان دا دیر لاکار دا دیر لاکار دیر لوی بختان دی ارزان دی چپا پیغمبر لگی وی دا نبی اسلام بیلی وَيْمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ يَا مُحَمَّدْ اِسْتِعَانًا فَهَادَ عَجَائِزٌ سوچ دې امداد په توګه باندې یا رسول الله او یا محمد وای وې دا جایز دي بریلیان سوې ای بل سوې ها دا بریلیان دي دا دی وبیاں دي ای شابه سوې کابه چې سوسې جاوګي غالب شرم د شکو مګر نه هی آتی بریلیا دا وای تم دا وای تا بریلی کې سفر سفر ګذر بریلیان عید میلاد النبی مناوي دای مناوي دغه یې سفر نه یو شی دی ګا یس پارک وګی نشته تاسو به خبرګی غی نه ای اسنه ته خبر شي او دا خو دې دغه سې بیا په خلک خبر کی وي دا داسې ګره یو ماته وای مړ ما سره ټیک کې خو خبره نه بری دی بیا نو ما ولې وای لته کې ودل او هی ما قران کې الله ویل دي کنه مړ سورۃ زمر کې ما 45 نمبر یاد کې ویل دي مړ یسه ویلی ما لاو چړې تانګيږي ګنا یوې دار سو قران کې دی ما یار سو خو ته راشه کې نه تا ته یادې ما دا ته یادې دا قران دی جانم نه هغه څو چې چاړه تانګ شپ مزره توحید دا دې یادې کته وا چې ابو جال یادې بیا دا آیت منسوخ شه بس چې ابو جال مړ شي بیا ولایت ختم شه یا در قیامت پوری سڑیا لو کانو یعلمون کچر دی پوی دے ان اللہ یعلم ما یدون من دونی من شے اللہ ویزی بیجنم کنا آقا چرے بغیر دا اللہ نرا مدد کئی نو اللہ وی ما تے پتا لگنا چر دے اسم ندے دل اسم نشی کولے دل اسم نشی ور کولے حسی بسی دی لگینو تالا وصدر کولے نشی آزی با تینا تاویگی نو آزی با پی چیدنو لپاسا آرامی و لپاسا پی غلابون خورینو سزرگول خونشی دلا آزی با گردان پیسان بیای نو حلالی بانو سزرگول خونشی دلا اینلاللہ یکینان اللہ تعالی یعلم ما یدون پی پور پی جنی پوالی پا آغا چرا مدد کئی دی من دونی بید اللہ نا ملشه اس شه کارسی که پیغمبر دا یا رسول الله مدد وای که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته یا علی مدد وای که پیر بابا دا یا پیر رحمت شوای یا غوث لازم یا د پیر د سګر وای که یا پرشتو دا وای یا پیران رحمت گئی یا بل سو ګرام مدد گئی الله وای په جنم چې د سو ګرام مدد گئی وهو العزيز الحكيم هغه دې چې رحمت کوي هغه کمزور دی او الله زور ور او حکمت والده وتلك الامثال دا مثالونه دي نذرب للناس بیانومږه د پاره د خلکو د عام خلکو د پاره بیانو چې خلکو د دا مثالونه بیان شي چه پویشی جره شرکه کی داری را کمزوره کی دارا او انسان تا دینا ایس خیر نمی راویگی امی اولتا تا جانم بندیوان کی گی امیشه دا پارا خو وما یاکلو آل العالمون نپویگی پدی بانی مگر آغا سوک چه پویگی کنا اچه پدی نپویگی نو آخو عالم بنی کنا وای جوی هغه خودم راغټ پټکی والده او د پټکی شمله وای شي دی هغه وروسته وای زنګانانو سره لګي وای لګي بره چې د توحید په مسله نه پويږي نو عالم نه دی کړه شاهد الله الله لا اله الا هو گوائی کڑی دا اللہ تعالی یقیناً شاندار دی چې نشته دی لایق د بندګۍ مشکلات حل کون کے مراز سر کون کے نفع نقصان ور کون کے بغیر د اللہ نه والملائکۃ اولو العلم او فرشتي گواہی کوي او د علم خاوندان گواہی کوي د دې مسلې توحید عالم چې هو د الله نه توحید مسله بیانې د گواہی به کوي اچھا په ټول عمر کې د الله نه توحید مسله بیان نه کی په دې علم نه د گواہی وکړه د زرا وسیږي و دومره غټ غټ الکابات بو ته وای چراشی ویجی حضرت شیخ القرآن والحدیث جامع المعقول والمنقول مفتی اعظم حضرت العلامہ فلانے سے بم یا اللہ دل او کتاب پکار دے او چه بیا کینی نو یو گفت دے دخلی نا دا اللہ را توحید و نزی او دا اللہ دے نبی دا سنتو او لو یا علم دے جی پگلی آغا دے راکا گلے کی گی نی بنا نی بنا ایو ما توائی ویتازو خوشیتانو دا پرشتو استازو میں دا کما مدرس حکی ایوائی ولی اونا میں دا کما مدرس حکی دا د شیطان د مدرسه کوم د وجه پرېشتو به کې سبق دی یو وا نو ما خپل خبرې پورې واکه ما دا تاسو خبرې یا دا تاسو معلومات یو د مغفو یا نو صبر تاسو سره وایم زما دې تمندا دا علم حجت دی د الله نبی صلی الله علیه وسلم وی القران حجت لک او علیک حجت لک او علیک دا قران دو قران دا علم یا استاد پارا دا الله عدالت کی دلیل دے جګړه بګی سال پارا دا صح او یا پتا باندې دے چې الله دغه غوړي ز نیم راغستې ز نیم بیان کړي الله زما مطابق عقیده او عمل ورې جوړ کړي الله دې باندې واخه نو او علیک او دا الله نبی وای دې جګړه الله منل دا دے چر چا پا حق پا جگڑا را لے اللہ بے بخی او دے چر چا خلاف پا جگڑا کرا لے اللہ بے جہنم دا بے اللہ جمونگا اوسا دی اللہ جمونگا اوسا دی وَمَا يَاكِلُوَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آغَزَار چه پیدا کری دی اللہ تعالی اسمانونا اوزمکا بلا حق د بارا د سرګند اولودا کی دنیا تا افکار شي چه پتو لگی ان نبی ذالک آیتن یقینا نه پدې کې خامخا دلیل وې للمؤمنین صفار